الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تدي سورة الدعوة والقتال في سبيل الله تعالى. يو دي جهاد أو بل دي قتال بدي دوانو كي لك فرق دي. جهاد هم مطلق دي أو قتال خص مطلق دي. هر قتال چی پا شرعی اصول باندین واغا جهاد دی او هر جهاد چی پا شرعی اصول باندین همین واغا قتال نده. جهاد ستا وی پا لغت کی کوشش کولو تا قوت استعمالولو تا خود دین دا پارا چی دا دین نا علاوه و ناروا دی. جهاد استفراغ القوت یا استفراغ الطاقت لنشر الاسلام، قوت استعمالول د پاره د اسلام د خورولو. القتال فی سبیل الله تعالی، جنگ کول دا د جهاد د قسمونو نه یو قسم دی. جهاد په دیارلس قسمه دی. هغه سیر السعاده فقه کتاب کې مجد الدین فیروز آبادی ذکر کړی دی. دا علامہ ابن القیم رحمہ اللہ شاگرد و جہاد دیار لس قسم دے. دو لس قسم جہاد وکا پا دے ونشن و آخر قتال فی سبیل اللہ بیا و جنگی گا. اول دو غٹ قسمنا اغا اول نی جہاد اغا سشے دے اقدامی دے، دویم مدافعاتی دے. نبی علیہ السلام اکثر جہاد آغا اقدامی ووردو بھی مدافعاتی دغا شانتی. دریم جہاد بن نفس، تخپل زان سر جہاد کول. نفس بدی آرام واری خطباغی مقابلہ کے لکا سور بقرہ کی مخی ذکر شوی دی. تب دخل نفس را مقابله که اول از ده کول دی، عملی کول دی، بل ترس اول دی، پده مسئله برداش کول دی. سلورم جهاد آغا پزل سرا، بل پجبی سرا، بل شپگم مالا قارب درشتداران سرا، قام قبیله سرا، نسب سرا، وم نمبر جهاد د فارا د حمایت د مظلوم، مظلوم دې ظلم ور سره کیږي دا غنه د دوه کام. اتم نمبر چواده ما تون کی دی اغه سره جهاد وکاله کسور انفال 56-57 کی ذکر کئ. بل جهاد کله بستا مقابله کئ نو تور سره جهاد وکاله کسور توبه 36 نمبر ایت کی قاتل المشرکین کافتم کما یقاتلونکم کافا. لسم نمبر جهاد مال علماء اغا علم سر جهاد وکا چی اغا ناکار مولا دے اغا خلاف دا سنت او دا قرآن کئی دا اغا خلاف جهاد وکا آواز پورتکام. یو لسم نمبر دا عام خلق سر جهاد عوام الناس اغا سی شد بیان دعوت تبلیغ وکا عوام تدین ورسوا. دو لسم نمبر جهاد مال منافقین دو رنگ مسلمان دو جب مسلمان دے اغسر جہاد وکام. در لسم جہاد ما سلاتین مال حکام حاکمان سر جہاد یعنی پوہ کول پا دین باندی امر بالمعروف ورتوکا نحیان المنکر ورتوکام. دا دیار لس قسمون شو پا دے کی دا طولنا آخری اغا القتال فی سبیل اللہ دے. یونو تیادکا کما چې مکی سورتونه دي هغه کې د جهاد بیان راغلی دی نو قتال نشته دی. مدنی سورتونو کې قتال دی او جهاد پکې هم شته دا عام دی. کله چې مکی سورت کې وایي نو مراد دی څه شی دی؟ د جهاد نه د نفس سره جهاد کول، د خپلوانو سره، لیډرانو سره، هغه به دې مرادي. او چې کله مدینه منوره کی ناغا قتال اغا تا مشرکان و کفار و سرا. خدا طول و نلوی جهاد سشه ده اغا دا قرآن بیان کول لکه سور فرقان 52 نمبر اتوی و جاهدهم به جهادا کبیرا. جهاد و کادی صحابوتا اغا لوی جهاد یعنی قرآن ور تزدکا. نزکا اغا جهاد دا طول و نلوی جهاد اغا دا قرآن بیان دے. زموستا اسلام سمر دا امن والا دین دے. اغوی چی کافر تا سر جنگ نکی تور سر مکوا، وادن ما تی تور سر جنگ مکوا، دا مسلی خلاف نکی نو تور سر جنگ مکوا، ما شمان زنان بڑاگان نوجنی نو تور سر جنگ مکوا. دا غیب باوجودم وی وی دا مسلمانان دا شدگر دی نانا اصلی دا شدگر دا غدی مسلمان اسلام اغا دیر دا امن والا دین دین. نو دی صورت کی اغا جهادی مسئلہ دا و دادا چغا القتال فی سبیل اللہ دا دی معنی سشے گر زیدر و اغا مال و مال سر امینوا. مال سره مینه کې نو دا تا ته نقصان در رسی، دا تا ته نقصان در رسی. نو دلته وای چې مال تقسیمې نو په اختیار د الله او دا غد رسول په اختیار باندې تقسیم کا. د دې صورت د چلولو د پاره مختصر باندې واقعي وایو. غزوه بدر رستا بیا وقف وقف زی په زی باندې بلګ لګ بیا وایو هم مختصر دا یاد کا چې د غزوه بدر دیتا د ټول ناول بدر ورته ولې وای. اول وخت کې په دغه ځای کې یو سړی و چې هغه کویه وکنست ثواب پنه باندې. دا سړی نوم و بدر ابن مالک، هغه دا کویه وکنستو. نو دا دغه ځای نوم شو بیر بدر ابن مالک. خلکو چې هغه بیر ختم کو بدر ابن مالک شو. بیا لسم و د پس هغه ابن مالک هم دې ختم شو نو بدر ورته شروع شو. دا قصه، دا واقعا، دا غزوه، دا پسندو هجری کې غالبا 17 رمضان المبارک کې شوه. ابو سفیان هغه تللی و شام ته تجارت دپاره. شپېته کسانو قافله وه. نبی علیه السلام ته پته ولګېده چې دیو تللی دي غالبا 36,000 درهم دا ورسره و. په یو روپۍ باندې غریبا بیزه کېده، لکه 36,000 بیزو قیمت دا ورسره و. نبی علیه السلام ته پته ولګېده. صحابه کرامو مشوره وکړه څه چل وکړو. صدیق اکبر او نور ملګرو جذبانه تقریرونه ورکړو تا خو به پکار دی را روان شو خدا جنگ را دانه وا زکه دې سره وسلې نه وې کنه را روان شو له ابو سفیان ته پلار کې ورزو او دا قافله دا سامان چې اخلو جاسوس په ذریعہ باندې ته ابو سفیان ته پته ولګېد چې خلک راوته دي نبی علیہ السلام سره د خپل ملګرو نبی علیہ السلام سمرو اغی لخکر مجاہدین سمرو 313 نو التی ابو سفیانو ویل چې بئی د دې خو سمخ نیوی پا کار دے کنا خیرم نشتے ابو جہل پسی سڑے ولی گو زمزم غفاری غالبان دا گو دو زرا در همی ولی ورگلو پا من دلال شمکی مکرمی تا جواب ابو سفیان تا ہوایا آغا چی لارو دیر پا ناشنا شکل بندی کپڑی ویستی دیر پا برا حالات کی دا غم خبرو ابو جہل آغا راو تو سرد زرو کسانو مسلح نبی علیہ السلام دا دلتا پتا ولگی دا نبی علیہ السلام انتہائی پریشان شو یا اللہ وی منگا خود جنگ پا ارادی نو راغدی نوس بس سکی گی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ او نور صحابو جذبنا تقریرونا وقلو الحر سچی کی گی خو جہاد بکو نماشا اللہ دا سی مقابلہ وشوا چی اغی 1000 کسان و دیو 313 و اغی مسلح و دیو سر و اسلام نوا نایاب پتح مسلمانانو تحاصل شوا اللہ میرا بانی وقلا 70 مشرکان مردار شو 70 پک قیدیان شون دا اسلام حقانیت عالمی دنیا تخکار شو غنیمتون میلاو شو نو پا دی که اختلاف پیدا شو ما پرنویلو دری دلی وی یو جنگ تا ولارو بل دا غیم لاتر و بل دا نبی علیہ السلام حفاظت تا نو ایوی ویل دا زمون حق دے دے نورو ندے نو پا دی که اختلاف راگے نو اللہ دا ایتون راولی گل چی ولی استاسو مقصد اگا پتح و غدر تا میلاو شوا نو ولی تاسو اختلاف کوئی نو آقا مهاجرین ویل چی زمون حق دی انصار ویل نا دا زمون حق دی مون به تقسیمو پا تقسیم دا انفالو که اختلاف را گئی نو اللہ دا صورت را ولی گو انفال ور تزکوی که دا زیادی دی لکه سڑی چی جماعت کی نفل کئی کل بچی مجاہدین لالل آقی تا با کم مالون حاصل شو نو آقا پا دری قسم دی پا سو قسم دی بچه نو آبا پا دری قسم دی یو توی آقا مال چه آقا انفال دی زیادی مال دی تم غی جرات چه وطوی ستاره ورطوی دوی مالی غنیمت دی جنگ وشی دا جنگ نپس چه کم مال دا کفارو نپس چه آقای دا مالی غنیمت وی دره دی مالی فی جنگ نبغیر کفارو بسره ورغی وطختی دو مال پاتی شو نو دقی تا اغا مالی فی وی لکا فی از زوال دغرمی انوار چرا وگردی اغا فا ایل المسلم بغیر حربین مسلمان تا بغیر دا جنگ نمیلاو شی حکم ایسه دی پینزی سیکی بدا مال فغانیمی نو باندی باقی که لگ اختلاف دی لکا لیر راجل سهمون ولی الفارس سهمانی او سو گوی چی لیر راجلی سهمون ولی الفارس سلاسه دری سی دی اسو که یوی صدا والله عالم خدا دری وانا قرآن ذکر کهی اولا نفل زیادی مال آغا ذکر کهی چی دا مقصد دا حاصل ولونا روز تا کما میلاو شی نو آغا لکه کماندر تا انعامی آواز وکره شی لکه او گورا پا دی غزوی بدر پا موقع بانی سعد ابن مالک یا سعد ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوانو بندی یادیگی نبی علیہ السلام ناسا کم آماو دا منی بی بی دا ترزویو بیر بہادر صحابیو دا دزوی مپاد شیو کشر رو دا مپاد شیو انتہائی غم جن پریشانو دیو کافر مدار مردار کردو دا بہترین تورا دا تمیراو شو دا غین آغا تورا دا تمیراو شو مالی غنیمت کی پراتاو دارا اوچا تکڑا نبی علیہ السلام ایکی دا حکم ندیر آگلے آغم نورم زیاد شو کشا رو رو پات شوه ده زوه رو پات شوه ده پا خبر نور دینتی های غم جن چو لگ ساعت پس پی ما تا آواز وکو چرا شاده تو روالا دا یاد رغی الانفالو لله والرسول دا انفال الله نبی علیہ السلام ته اجازت ورکړ چې ستا اختیار دی اوس مال اختیار راکړه چې وسې والا نو دغه تا هغه انفال وایي دویم دی مال غنیمتو چې هغه 41 نمبر آیت کې وعلم انما غنیمتم لسنې سپاری اول سر کې او دریم مال په سورې حشر کې 6 نمبر آیت وما فعل الله علی رسولی نو سیدنا الذین یقیمون الصلاة اکسان چی پابندی کئی دمانزو و مما رزقناهم ینفقون او دا آغا مالا چی مونور تور کرنے دیوے خرچ کئی دما پلار کی اللہ وی مال دل ما در کرنے نو زما پلار کی اول گوام اولائک هم المومنون حقا دا کسان دی ایماندار دی پرشتیا باندی مومنان دی پرشتیا باندی اغا دری اوامر دفار دا مجاہید اغا ذکر کے دم ندلت وید مومنان دی پرشتیا باندی لهم درجات عند ربهم ادیو دا پارا درجات دی دا طرف در وخلا و مغفرت و رزق کریم او بخن دا او رزق دے عزت من پنز صفات دا مجاہد آغا بیان شو اول نمبر اذا ذکر اللہ کلچ اللہ یاد کرشی وجلت قلوبهم نزلون رفیگی دویم ویزا تلیت علیهم آیاتو زادتهم ایمانا کلچی دالا دایاتونو تلاوت وکرشی دادی دا ایمانا سرخ کارکیم دریم وعلا ربیهم یتوکلون پخپل ربانی بروس کئی سلو رم دمانز پا بندی کئی پینزم دالا فلارکی مال خرچ کئی دلتو گورا اذا ذکر الله وجلت قلوبهم کلچ اللہ یاد کرشی نرفیگی ازلو نددی سور راد 28 نمبر آیت کی رضی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب دا اللہ پا ذکر باندی ازلتا اتمنان ملاویگی سور راد کی او بسور ادا شانتی اغا مومن زڑتا اتمنان ملاویگی او دلتا وی چزڑا ورسر رفیگی نو یو دے سکون او بلدے یرا پا دی کی فرق دے دوانا پا مختلف تزادو حالاتو کی دی قرآن چی کل دا جنتیانو دا رحمتنو نعمتنو تذکری کئنو اتمنان ملاویگی سکون ملاویگی دویم دے وجلت وجل پس صورت ذکر دا عذاب کل دا قبر عذاب دا خیرت عذاب تخویفاتو ذکر کیگی نو پا آغا وقت کی سڑی زلبی یریگی اتمنان پا وقت ذکر دا بشاراتو کی وجلت قلوبهم یریگی زلو نددی یعنی داغی دا یری مناسب کار پا کار دے لکو ورم مار دے نو داغی دا پارا با تڈانگی راخ لی لخت برا راخ لی بل طرف تو وہ راز پیدے داغا مناسب کار بکے خلق تبا وازونا کے راشہ اس پیو خوڑمانو علبت داغی نخلاسی گی دل تکل دا زابونو تذکر راشی نستا زلب یری گی ستا آغا زلبا درد من کی گی ستا وجود با آغا آغا یختبا پی ودری گی یری گی با او اتمنان کلچی دا لا دا جنت تذکر کی گی نو وجلت پا نکولو اتمنان پا کولو وجلت پا سستی باندی او اتمنان پا تسلی باندی دد تسلی صرف او صرف دالله پا حکم برازی چی دل تیرام نو وجلت چی خلاف کو مانو سفیڑ برا کئیم و ازا تولیت علیهم آیاتو او کلچی والوستشی پا دی باندی آیاتو ندالله زادت هم ایمان آزیتی پا دی سرا دی اثر دی ایمان وعلا ربیهم یتوکلون او دیو دی پا خپل رب باندی توکل کون کیم اغسلو رب نمبر الذین یقیمون الصلاة اکسان شفا بندی کئی دمان زودائی سلو رم سفت دے ومیم رزقنا هم ینفقون او آغا مال چی مور تور کردے دیوے خرج کئی اولائک هم المومنون حقا دغ قدر داندی ممنان دی پرشتیا باندی لهم درجات عند ربهم دليل فرا درجات دي لترفا در بخفل ومغفرة أو بخندا ورزق كريم أو رزق دي عزت من كما أخرجك ربك أغولني علت لك دي دفارا دي وجنا چستيت رب خفل من بيتك دغفل كورنا بالحق فرشتيابان لين وإن فريقا من المؤمنين أقنا الودلا دمؤمناننا لكارهون غبدغنون كوام كما چك لك صحابه أغيب الجهاد لزو أغس صحابه يشننا جهاد لنزو رازي بدي أبو سفيان فتل بسي ورزو نو الله وي چه تاسو كي ودلوا چه أغيب بدگنو دا جهاد دغا جنجو دري سرا ملاوي دل يجادلونك في الحق او دیو بحث کا استا سرا پا بارا دغا مالی غنیمت کیم بعد ما تبینا فاسدغینا چخکارشو کانما یساقون الى الموت گویا چی دیو زی اغا مندی وخی مرگتا داسی روانو چی منگا مرگتا روانو دا سیروانو تبعی چی مرتی را کائی وهم ینظرو نو دیور تا قتل نو اللاوی گورا استاسو خو نغو اختلا چی جنگ وکو جنگ لماوی استلائی تاسو تا پتح ما درکڑا دا چی کس نمی بچ کڑی نو بیاولی تاسو اختلاف کوئی مال دا اللاو دا غد رسول پا اختیار کی آغا پا دا آغا پا طریقہ باندی تقسیم کئی دا خوزیتی و نو پا دیکی اختلاف مکوئی و اید یعیدو کم اللہ کلچی وادا وکلستاو سر اللہ اید طائفتینی یود دیدوانو ڈالونا انہا لکم چی دا بی استاسو دا پارا و تودونا سمطلب یعنی اللہ وادا کری وام چی ورزی کدی ابو سفیان پسی ورزی کالتا بو جہل ورزی فدوان طرف تا پتح بتاسو تا ملویگی نو اکل چی وادا وکر اللہ اہدت طائفتینی اغیو دا دیدوانو ڈلونا انہا لکم چی استاسو دا پارا بی و تودونا او تاسو دا خوخولم ان غیر ذات الشوکتی یقینا چغن نوا دا غوصلی والا غیر ذات الشوکتی چی نوا دا وصلی والا شوکا غنی توی شوکا غنی توی مراتی وصل دا یعنی ابو سفیان والا ڈلام چغتا سوخ و خولا تکون لکم چشستا سودا فارا و یرید اللہ او غختل اللہ ان یحق الحق چغک کارش حق بکلماته باقل کلمات سرام و یقتع دابر الكافرین او ختم کی اغجر لاد کافرانوم ليحق الحق عدد فراج كرجها قيوتل الباطل او ختم كي باطل ولو كره المجرمون اگر كبد غني دا مجرمان نو الله تعالى عظيم الشان فتح مسلمانان لور كرام بيا الذين يقيمون الصلاة آكسان چي پابندي كيد مانزوم وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ او اغا مال چی مونگا دیتا ورکڑ دے دیوے خرچ کئی پا دے برایات کی زادت هم ایمانا وی زیاد شو پا دے سر اثر دلی دا ایمان ایمان سوا کیی زین خلق پا دے بندی غٹ غٹی مناظرے کئی سوکوی زیادی گی سوکوی اغن نزیادی گی فدیبانی غٹ بحث کئی خو صحیح خبر ادا دا چې دا دلته لفظي معنا ده. ایمان په دوو سیدونو اطلاق کی، یو د تصدیق او دویم د اعمال. یعنی اصل کی یو ایمان مطلق ده چې عبارت د تصدیق نه ده، لا یزید ولا ینقص، نه زیاتیږي او نه کمیږي. یو ایمان دا عبارت د اعمالونه ده چې هغې ته مقید بالعمل وایي، چې هغه یزید و ینقص. اعمال څومره زیات کې نو هغه ستا ایمان هغه اثرات به ورسره زیاتیږي، چې عمل کم و نو ینقص و کمی به دې راځي. یو د تصدیق هغه زیادت او نقصان نه قبلی، البته نفس ایمان زیادت نه قبلی، او زیادت په اعتبار د مؤمن بیهی سره قبلی چې هغه عمل دی. بس جګړې ته پکې ضرورت نشته دی، لکه تصدیق دی باقي دی ذره برابر شک وکو نو ایمان دی ختم دی. دویم دی عمل، عملو کې کمی او زیاتی راځي، هغه اعمال مقویات د ایمان دی. څومره چې عمل کې نو امره بستا ایمان مضبوطیږي، نورانیت به دې زیاتیږي. لکه مثال علمای کرام ورکې لاټین دی، لاټین کې دننه بتۍ لګېدلې ده، د لاټین شیشه خړه شوه، هغه دننه رڼا کوي خو بهر ته رڼا نه ورکوي. ایمان دننه موجود دی خو بهر ته څه پیدا نه ورکوي. ایمان چا پټ زړه کې ساتلی و نو مسله دا ده چې دا به د مسلمانانو مقبره کې هم نه ښخوي. نو دقه شانتي مثال یې د لاټین دی، دننه بتۍ لګېدل له ایمان شتې خو عمل نشتې، صفایي د شیشې نشته، د لاټین صفایي نشتې، بهر چا ته څه فایده نه ورکوي. چې کله تا دا صفا کړو نو نورو خلکو ته دې فایده وررسي، هغه رڼا ظاهره شوه، بهر ته رڼا راووته. ول حدیث کې راغلي وایي، من کان فی قلبه ذره من الایمان، آخری حکم به وشي چې دوزخ نه هغه څوک راوباسئ چې چا په زړه کې معمولي غوندې د ایمان دره هم ولی نه وي، نو هغه راوباسئ جنت ته بوځئ. نو په دغه اعتبار سره ایمانی رڼا شتې خو په اعمالو سره، اعمالو سره وجود او دا نور زړه نشتې. اعمال نو زړه هغه بر بدن هغه ټول خړ دی، خو چې کله اعمال راغلل اعمال صحیح شو نو بیا هغه هر څه برابر شو. امام بخاری رحمه الله هغه ذکر کړی دی، هغه وایي باب تړي چې په دې سره لکه ایمان وایي زیاتیږي او کمیږي. نو که سړی سوچ وکړي انصاف نه کار واخلي نو ثابتیږي. بل طرف ته اصل کې امام بخاری هغه رد کوي په هغه امامانو چې هغې وایي چې اعمال جز د ایمان نه دي. ایمان قلبي دا تصدیق دی، او ایمان هغه اعمال خارجي چې کوم دي نو هغه د ایمان جز وای نه دی. خلقو ته لکه څه خلک دي، هغه خلقو ته څه وایي؟ هغې ته مرجئه وایي، رجا وروسته کولو ته وایي، مرجئه یا مرجئه. هغه خلک چې ایمان وروسته کوي د اعمالو نه، دا بیا په دوه قسمه دي، یو دی مرجئه مبتدی، بل مرجئه سنین. مرجئه بدعتیان هغه خلک دي چې هغه وایي اعمال د ایمان نه وروسته روسته دی، ولا یضر مع الایمان ذنب، وی اعمال هغه روسته دی د ایمان نه. نو هغه دا د خلکو رد کوي، هغه داسې نه وایي چې ایمان زه دي. ایمان په ځای باندې ولاړ مضبوط تصدیق دی، د زړه یقین ته وایي. اعمال زیاتیږي او کمیږي. والذین یقیمون الصلاة، کسان چې پابندی کوي د مانځو او هغه مال چې مونږ ورته ورکړی دی دوی خرچ کوي، اولئک هم المؤمنون حقا، دا کسان دي مؤمنان پرشتیا، لهم درجات عند ربهم، د دې دپاره درجات دي.